نا اختر محمد د نا عبدالهادي نا عبدالواسع پوښتنه کوي دغه راز دوی پوښتنه کوي وایي که ښځې ته مرض یا استحاظ پیښ وي دغه ښځه په ناست ترمنځ کولی شي سره د قدرت او کیا هر چې دوهمه خبره ستا چې ده چې یو زنانه هغه په دا استحاظ و مرض کې وي یعنې ما ورا د حیض او د نفاسه د دې د بدن وینه خارجېږي چې هغه کتاب ورته استحاظ و مرض وایي لمونځ به دا ښځه کوي اما په ناشتې که په ولاړې حضراتو د دې قدرت پر ولاړه خو تاسې ذکر کړی نو دا ولاړې کتاب راوړي که یو مریض وي هغه مجروح وي زیدران پیس و زمون کی سرائے غرمکی جا قرآن دایات نو که در دغه زنانی دغه وینه تفاوت پیدا کی دا معنی که په ولاړې لمونځ کوي د دې هغه عذر جاری دی او که په ناشتې لمونځ وکړي هغه عذر یې قطع دی ختم دی دغه وخت کې دا په ناشتې لمونځ کولی شي او که په ناشتې ولاړه په دواړو حاله کې د دې دا عذر جاری دی هغه وینه یې نه درېږي نو به حتما دا لمونځ په ولاړې کوي بیا نو په ناشتې لمونځ غلط دی باطل دی نه دی روا والسلام.